Post-Post-Running. Bona tarda a tothom, benvinguts al Post-Pocotrònic, l'únic programa musical de Cerdanyola Ràdio que faríem inclús sense cobrar. I avui doncs, tenim, com sempre, un Post-Pocotrònic carregat de continguts. Us explicarem les notícies, repassarem el cartell del FIP, que ja el tenim aquí. El FIP és el Festival Internacional de Benicàssim, per a qui no ho sepa. Parlem una miqueta de l'agenda, novetats, una novetat, vaja. Perquè fideus i bombons no és, no? Fideus i bombons no és. Vale. No. Pensava jo que... La combinació és fatal, ara mateix estava pensant i dic, que malament. Doncs sí, repassarem novetats, tenim una novetat en plan marroquera i unes altres novetats una mica més electròniques. I la veritat és que a segona hora, a part d'això, tindrem un especial David, pràcticament. Al David avui li hem donat cova perquè se'ns ha queixat. Se'ns ha queixat, creia que tenia poc pes específic en el programa. Soy una estrella emergente. Sí, sí, no, se t'ha de cuidar i hem decidit avui, com a mínim... Que si no me voy al Milan, ¿eh? Que me voy al Milan. Bueno, ja ho parlarem amb el teu germà, això. Ai. Jo no vull saber res. Jo parlo i dic tontades per la ràdio. Els contractes els porta un altre. Molt bé, doncs que sapigueu que avui és l'últim Post-Pocotrònic abans de Setmana Santa. Farem una setmaneta de vacances i tornarem d'aquí dues setmanes, que no sé en quin dia cau. Però bueno, que 15 dies, no? Aprofiteu amb papeus de Post-Pocotrònic perquè fins d'aquí dues setmanes no podreu tornar a sentir-vos. Per ser bona tarda, Joan. Ah, Joan, mare de Déu, estic ja amb el... Anton, senyor Anton. Ah, bona tarda. Bona tarda, Joan. És que, com estic escoltant a Joan, riurà una estona, perquè... Joan és mi jefe, es que lo tengo en la cabeza como si fuera... Ya está. Bueno. Anton, bona tarda. Ei, Post-Pocotrònico, bona tarda. Bueno. Juanes del mundo, unidos. Bona tarda Brasil, bona tarda Montreal, bona tarda Tòquio, Berlín, David Berlín, bona tarda, que estaràs allà escoltant-nos. I res, jo crec que ja podem començar i començarem amb una historieta de com un es pot fer ric en el món musical. Doncs amb aquest no, precisament, amb aquest. Sí, amic meus. Sí, esto es un vinilo. Esto es un vinilo. I no és un vinil qualsevol. És un vinil que un tal senyor Warren Hill va trobar en una espècie de... Això ho dic de començar, Anton, amunt, érase una vez. Érase una vez. Va, ho fem un altre cop, no? Ho fem un altre cop. Érase una vez. Un canadenc anomenat Warren Hill, he canviat d'idioma perquè no sabia com començar en català. Com es diu una vegada? Hi havia una vegada. Ah, és veritat, espera, tornem a fer. Vinga. Se'ns acabarà la cançó. Ahí está. Doncs hi havia una vegada un canadenc anomenat Warren Hill que tot remenant un dia unes caixes de disc a uns encants de Nova York va trobar un vinil, un test pressing, el que seria el primer vinil que es fa de los quetos, de los redondos. El primer que ratlla, el primer que li fas al surco, pues amb aquest. D'una versió antiga del primer àlbum dels Velvet Underground, o sigui, l'àlbum Velvet Underground en Nico. I al veure que estava marcat a $0.75, el tio el va agafar Però aquest home sabia que era el vinil aquest en qüestió, això? Bueno, o era el diu, oh, mira, m'he de comprar un vinil, sí, 0,75, venga, no como pan hoy. Sí, algo així. Suposo, no?, que després sí, seria sí. Que... No, home, jo crec que va veure que tenia algun valor, no? Velvet Underground, el tio va dir, oh, està una mica cascaet i tal, ja ho sentiu, que està una mica cascaet, perquè el que estem sentint és el Beyond Mirror, cantada per la Nico, i texteta d'aquest vinil que es va trobar aquest senyor. I, bueno, al veure que estava marcat de 0,75, jo crec que el tio va pensar que... Allà... Ah, sí? Tenim el vinil? L'hem trucat, l'home aquest canadenc, ens ha passat el vinil? No, bueno, el va penjar. Ah, que gran! El va penjar un dia i després el dia següent ja no estava. Jo vaig tenir la sort d'enganxar-ho allà de mala manera. Bueno, la qüestió és que aquest senyor va trobar aquest vinil Test Pressing del primer disc de Velvet Underground amb Nico... I, bueno, ni cort ni paretzós va fer cara com de te hago un favor llevándome este trasto al senyor, al venedor, i el va comprar. Un cop autentificat... Va regatejar? Al final igual va regatejar i tot. Li va sortir per 55 cèntims. Esto es una mierda. Igual va regatejar. No ve cómo está esto. No ve. Que le ha dado el sol y está todo doblado. Está todo doblado. Esto no vale nada. Si te lo quito, mira, pues para hacerte un favor. Si es que... Me tendrías que regalar. Que tengo una silla que está mal calzada, que si no, no me lo llevaba. Pues sí, 0,75 euros li va costar al senyor, euros, dòlars, i un cop el va autentificar el va posar a subhasta per l'eBay perquè va dir això, val una pasta espectacular. I el divendres passat el va vendre per la friolera, atenció al que us diré, de 155.000 dòlars. Bueno, fins aquí la notícia que jo tenia. Que eso son más de 5.000 pesetas, ¿no?, de las antiguas. Sí, son más de 1.000 duros. Son más de 1.000 duros, hijo de puta, eso es una pasta, ¿eh? Más de 1.000 duros. Más de 1.000 duros, tiene para invitar a los colegas. Ya te digo. A una cena guapa. Doncs això, el divendres passat el va vendre, se suposava que l'havia venut per 155.000 dòlars, perquè de fet va ser la puja a dins de l'eBay, doncs la pot fer qualsevol, en principi la podia fer qualsevol. I va haver-hi algun pel grup que va començar a pujar i a pujar i a pujar. I de fet hi havia varia gent que estava pujant. I va arribar a pujar fins a 155.000 dòlars, la persona que se'l va quedar. Resulta que aquest senyor era un hacker. Era un hacker que, mira, s'avorria i passant el rato doncs s'havia introduït amb un nom fals i no sé què a dins de l'eBay i havia pujat fins a 155.000 dòlars. Em sembla que ens truquen. El hacker o el canadiense. Os tenemos dicho que no nos llaméis cuando hablamos. Que no nos quedan jamones ni nada ya. Que no nos quedan jamones ni entradas ni nada. Que ya la época de regalar cosas se ha acabado del post-pocotronic. A la mierda, comprarse... Comprarse entradas. Entradas o lo que sea. Bajarlo de internet la entrada. Bueno, la qüestió és que el tio l'ha tornat a posar a l'eBay i si voleu hi podeu pujar. Si algú se'l vol comprar i té ganes de comprar-se un vinil, allò, el primer vinil que va sortir amb una gravació de la Velvet Underground, doncs té temps de fer-ho i si disposa de, com a mínim, jo calculo 100.000 euros o així, doncs potser encara pot optar a quedar-se'l. Esto no es nada. Això seria com un màster, per fer-nos una idea? O sigui, seria un disc màster? Sí, és la primera... Aviam, un test pressing és un test, com diu el seu nom, és una prova. De veure com quedarà és per fer una prova. Ells fan una prova d'impressió del d'impressió, disc. Exacte. Cágate l'orito. Sí, sí, és una prova d'impressió del disc. Cágate l'orito, clar. Bueno, això es porta molt. Ara els DJs fan els garitos i diuen, esto es el test pressing. El white label este, no? El white label no és el mateix. Algun dia parlarem de tot això, de tota aquesta... Nomenclatura. Aquesta nomenclatura de rotllo vinil. Però bueno, el test pressing és el primer disc que es planxa. Joder. He trobat la paraula, tio. Fixa't, es planxa. Els vinils es planxen. És que hace tanto ya que no... Hace tanto. Jo és que ni les camises, ja, imagínate. No me plancho nada. Ja, jo tampoc. Jo no soy de planchar. Però mira, un col·lega que m'explica aquestes coses. Doncs bé, fins aquí la història de com en el món de la música qualsevol persona... Moraleja. Es pot fer ric. Bueno, es pensava que es faria ric. I jo crec que se'n farà, finalment. Jo crec que de totes maneres per aquí ho vendrà, eh? O sigui, sí, acabarà venent per una pasta. Arribarà per una pasta, això. Sí, sí. La qüestió és que, bueno, excepte els músics i els periodistes musicals, tothom es pot fer ric en el món de la música. Comencem a parlar ja d'una altra notícia. I abans de parlar de la notícia, doncs escoltarem un tema. Yeah. Doncs sí, la notícia és que ja tenim cartell del FIP, com us deia, com us avisava a la capçalera del programa, del Postpocotrònic, i bueno, celebrarà, a més hi ha dates també, que celebrarà entre el 19 i el 22 de juliol, on sempre, a Benicàssim, el mismo sitio, claro. Ja van 13 edicions, em sembla. Si i no ho veurà bé, sí, i, aquesta, i abans de que sortissin el cartell, que el tenim aquí davant nostre, ja s'havien venut 15.000 entrades. Sí, sí, sí. Atenció, és que jo crec que no passa en cap altre festival, això. No tindria les dades ara del Primavera Sound, però també han... Clar, el Primavera Sound, evidentment, és posterior a Benicàssim, i també ha agafat aquesta aureola de comprar-se molta gent les entrades sense saber sense res saber del cartell. Ni quin era. O sigui, són Benicàssim, que possiblement Benicàssim són les que més venen d'aquesta manera, però Primavera Sound soc conscient que també ho fan, no sé quin número, però que por ahí está. Són els únics dos festivals que jo sàpiga a Espanya que passa això, no? Que passa això. Doncs, a part dels B-52s, que són els que estem escoltant un tema que es diu Rock Lobster, del seu primer disc, que és el 79, que per mi és l'únic disc que té. A part, hi hauran molts més artistes. Que radical. El único disco de los B-52 és este, ja està. Senyores. Per mi és l'únic disc que val la pena d'aquesta gent. Lo demás eran tortilla de patatas. Sí, i sin cebolla ni pimiento ni nada. No tenen cap gràcia ni sal. Està més poc... Ni chicha ni limonà. Res. No eren res. Els B-52s que estaran al FIP juntament amb altres artistes que... Ja t'explicaré després. Ai, estic frisant. Petar, No us penseu. Ho deixarem així de fondo mentre comentem qui són els altres convidats al FIP 2007. Doncs entre els altres caps de cartell tenim els archipesados Arctic Monkeys, tenim a Dinosaur Junior, estos dinosaurios precisament, sí, del rock, tenim a Iggy Pop and the Stooges, unos que están empezando. También. Tenim a Muse, la grandilocuencia y el pesadismo total, perquè són uns pesats, Muse, que em perdonin els seus, tots els fans de Muse. Si es que los hay, que tú te estás aventurando, te has lanzado mucho. Fans de Muse, levantad la mano. A mi em van convidar no al concert. Ningú aixeca la mà. No hi ha nadie. Jo vaig al concert, David, i el pavelló de Badalona estava ple. Però a rebentar, A rebentar. Jo només et dic això. També estarà en Wilco, Check, d'aquí per suposo que presentant el seu nou disc, el Mistakes, Anthony and the Johnsons. You are my sister. Armand Van Buren. L'afectat Anthony and the Johnsons. Armand Van Helden, Bright Eyes, Calexico, Camera Obscura, Cal Crutch, Cap Johannes Sergea, The Hypes, Animal Collective, Ellen Alien, Gus, Digitalism, Casio, DJ Koze, DJ Yoda, Mando Diao, Mika Pechinson, The Rapture, Tulen Swarmen... Bueno, la veritat és que hi ha molta gent, però aprofito ara que estic dient tots aquests noms en anglès per queixar-me i per fer una denúncia pública de que on, si resulta que és un festival espanyol, és que on estan els grups espanyols? Tu digues, digues, que ara vengo jo con el ataque. Ara vens tu con el ataque. Sí, sí. Bueno, jo... Tu dilo, perquè... O sigui, digue-ho perquè estic d'acord amb tu, però ara et diga los entresijos. Bueno, dilo, doncs, dilo. La meva crítica al FIP Heineken 2007 és que no hi ha, per lo menys el que s'ha confirmat fins ara del cartell, no hi ha ni un sol grup espanyol. Exactament. Ni un sol. I no esperes que los hayan. Ja te lo digo yo. Això sembla molt fort. No esperes que los hayan. A mi em sembla molt fort, que se suposa que és el festival més important que celebra el territori espanyol, no hi hagi cap grup espanyol. De fet, tant el Summer Case, bueno, el Summer Case no sé si tant, però Primavera sí que es preocupen de... Sí que sí. Es preocupen que hi hagi artistes d'aquí ja i de l'escena. Per exemple. Està confirmat els nostres amics TA i altres grups, que això podríem parlar quan tornem de Setmana Santa. I tant. Si et sembla, parlarem de les noves confirmacions de Primavera. I també, aviam, el Sonar també porta gent d'aquí. No sé, generalment jo del Summer Case no en tinc ni idea, però suposo, m'imagino que també, com a mínim els de jockeys seran d'aquí. Sí, sí, sí. Però resulta tenen que... una part resulta... mínima, o sigui, en tenen, no tant potser com altres, però sí, sí. Jo crec que el FIP aquí, no sé, ha patinat una mica. No jo... és qüestió de patinatge, artístic, ja te digo jo. Què està passant aquí? Explica'm-ho, David. Tu que estàs ficat en el món dels festivals fins la mèdula, sí, explica'm sí. Què, doncs què està passant aquí. Doncs està passant que el senyor, ara no me'n recordaré el nom, el senyor director de Glastonbury, el senyor director de Glastonbury el van fotre fora Carling, la marca de begudes, bueno, de cervesa anglesa, sí. Ha comprat a Glastonbury. Ha comprat Glastonbury i aquest home bueno, no l'han despatxat, però han posat una altra direcció a Glastonbury. Llavors, què ha passat? Amb la pasta que li van donar aquest tio, Carling, per Glastonbury, ha comprat Benicàssim. Ah, sí? Esta és la qüestió. El director de Glastonbury és ara el director de Benicàssim. Des de fa ja, jo ho sé, a més, perquè tinc un col·lega doncs, que va anar l'any passat... No, bueno, que va anar l'any passat i ja m'ho va comentar des de l'any passat. Un que... culo de mierda, no? Sí, sí, sí, que el 80% de... No hi ha guiris, sinó anglesos. 80% de la població benicassera... Són anglesos. Són anglesos. O sigui, el FIP va en 80% de gent anglesa. De fet, es fa molta més promoció a Anglaterra des de fa almenys 2 anys cap aquí que Espanya mateix. I això ja tenia doncs, com a conseqüència aquesta compra per... Que, evidentment, a veure, és el duenyo, o sigui, és l'amo de Benicàssim, però no és el director. O sigui, el director, la gent és la mateixa, que ho porten des de com portat sempre, però les vies d'actuació i les vies de promoció i de màrqueting del festival tiren per una altra banda. Totalment. Doncs jo si la cosa continua així, li auguro un final dolorós. A més, espera't, perquè la cosa va pitjor, perquè, clar, evidentment, Heineken és el patrocinador oficial de Benicàssim, Heineken a Anglaterra no pinta un peu, i és possible que Carling sigui... Acabi sent patrocinador de Benicàssim, amb la qual cosa ja és que hauràs d'anar al diccionari al festival. Yes, yes, of course. Oh, where is the main entrance of your fucking festival? Saps? Perquè allà... El fucking festival, fucking festival. Està molt bé. Allà ni paella, o sea, todo era manteca de cerdo i poca cosa más. A mantequilla, tostadas con mantequilla. Ahí está, en la playa van a hacer pondrán unos puentes. Baked beans. Ahí está. Bacon. Picadilly pircus. Pircus. Porcus. O porcus. Com vulguis dir. Sí, sí. I bueno, o sigui que ja és com una segona Eivissa, no? Diguéssim. Exacte. Benicàssim s'està convertint en el festival de los ingleses. De fet, no, si és que el venen així ja. O sigui, el venen, sobretot, venen paquets a Anglaterra. Per dos duros a el que costa, o sigui, per el que és allà, jo que sé, el millor per 500 lliures, que el 500 lliures et costa un festival, jo que sé, un festival a Anglaterra, per exemple, jo que sé, Glastonbury és molt més car, em sembla, és una pasta, o així, no el mateix, però dius, aquí tens sol, saps? Aquí tens sol, tens platja. Platja. Això ho he pronunciat com la Norma Duval, platja. Peix de platja. Peix de platja. Doncs això, esto es lo sí, que esto es lo que hay con el FIP, esto es lo que en el FIP, llavors, però com això, sempre, jo... com sempre, perdona un moment, sí, sí, David. Sí, digues. Com sempre. No, mira, ara ho diràs tu. O sea, que eso, que me sumava a tu queja, però que esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Bueno, doncs, com sempre, tot i aquests inconvenients que presenta el FIP en aquests últims anys, doncs jo crec que és una bona excusa, com sempre, per parlar de música i per posar música que ens agrada aquí al Post-Procotrònic. Clar que sí. I, per exemple, jo ara vull posar a Os Mutantes, que és un grup que m'agrada molt, i lo pongo perquè sí. Perquè estan al Benicàssim. Estan al Benicàssim, també. No estan els Mutantes. Ja van i repeteixen, els Mutantes, sí. Repeteixen. I, bueno, jo crec que és una bona... Primavera Sound, també. Ah, sí? Si no m'equivoco, sí. Ah, és que... Madre mía. Així van. M'hago seis festivals i ja està. Em quedo a Espanya de vacances, toco, m'ho passo bé. De verdad. Bueno. Sí, así no hay fidelidad ni res. No, y sobre todo que dices, tú montas un festival con la pija. Pam, pam. Pim, pam, pam, pim. Venga, va. Ah, va. No, sí, això és molt fàcil, eh? Tu ets un grup que ets una mica de llegenda, tens una mica de llegenda, sí, sí. I dius, ah, me reajunto. I tots els festivals et volen tenir. Mm. I una manera de fer pasta ràpida, fàcil... Los tres sudamericanos, que vuelvan... Passant-ho bé... Madre mía, y arrasan los tres sudamericanos. I tant que arrasen. Los abandeños, bueno, venga. Els que van arrasar en el seu moment van ser precisament els Mutantes, i ara escoltarem un tema que es diu Miña Menina, que apareix el seu primer disc, que és del 68, que és de... igual que ells, Os Mutantes. Prateada se esconder e o sol dourado aparecer. Amanheceu um lindo dia, cheirando alegria, pois eu sonhei e acordei pensando nela, pois ela é minha ens falta ritme, tio. Hem posat tres temes i ja és quasi mitja. Hòsties. Yeah. Mutantes i Miña Menina, una declaració d'amor en clau psicodèlica total. Els Mutantes, que estaran al FIP, el FIP anglès, el Benicàssim anglès del 2007, i qui també estaran serà un amic nostre, una persona que va ser un culimerda en el seu moment i que ja té disc, bueno, de fet té un disc de fa bastant temps, que és el senyor Jamie T. Certo. Culo y mierda de este programa. Culo y mierda completament, culo y mierda completament. I que estarà allà, i que com no hem parlat d'ell des que vam portar el culo y mierda, doncs és una bona excusa que estigui... És un col·lega i... És un col·lega i sempre està bé, pues, sí. Pones sus temes. Se pondrà ara tostaete en la playa. Ven. Sí, el xaval s'ho passarà bé. Sí, sí. A veure si nos invita a una paella. A ver. I un par de litros de sangria. Jamie T. Escoltem un tema que es diu Salvador i que està inclòs en el seu disc, el seu últim disc i únic disc, que es diu Panic Prevention. From here to Salvador, the lady starts to fill us reckless sons with the passions of the heart. From here to Salvador. Jamie T, que estarà al FIP i, bueno, estarà amb altres grups, com per exemple el que escoltarem ara, que són un grup que, segons el David, és un grup regulero, que són els Claxons. Regulero... Sí, bastant regulero. Aviam, jo diré una cosa, eh? Els Claxons van treure 3 EPs 3 EPs o 2 EPs, jo diria que eren 2 EPs, que va entrar allò en plan Damasos Rayo, que sonaven a Me voy al Rasmatas, saps? O sigui, en plan, vaig a fer 4 hits de pista al Rasmatas para que després tots modernitos me compren el disco. Però a part d'aquests temes, em van treure, quan han tret el disc, o sigui, els han posat aquests temes que van treure, que els de la New Musical Express, la revista donde se encuentran cerebros privilegiados del mundo de la música. Una de gafas con pasta, impresionante. Una de gafas con pasta. Donde más gafas con pasta y por metro cuadrado. Sí, y más listillos también por metro cuadrado. Bueno, van bautizar... Batejar. Batejar. Hòstia, no ens surten les paraules avui. Que gran. Bueno, avui estem amb una verborrea espectacular. Donald David i jo. Em sembla que el dinar ens ha sentat allò... Fatal, fatal. O sigui, hem començat a fer el propòs proctrònic encara amb el menjar que no havia passat de l'estómac. Bueno, els claxons, estan parlant dels claxons, que si nos vamos i no hi podem fer res. Els claxons, això com deia, van treure 3 EPs, que els de la New Musical Express van batejar, van dir que era New Rave, que dius, ¿dónde va a parar? La qüestió és vendre més revistes. Nos hemos inventado un estilo, el New Rave, és lo que pega, esto es lo que pega ahora. Esto es lo más guay. Mentida podrida. No saben explicar ni ells el que és, el New Rave, el estilo New Rave. La qüestió és que el rotllo aquest així més festivalero que es portaven els claxons amb aquests EPs l'han perdut una miqueta en el nou disc, que es diu Myths of the Near Future. Toma, David Berlín, para que vea lo bien que pronuncio. Bueno, la qüestió és que estaran també al FIP i que, no sé, que m'agrada aquesta cançó i l'he portat. Per què vull explicar més coses? Tu queda gravat, esto después ya verás tú. Bueno, a mi m'agrada, tu. Golden Skanks. Skanks. Skanks. Skanks. Skanks. Skanks. Skanks. Skanks. Skanks. Klaxons. Tots els dissabtes d'una a dues de migdia fes el vermut en família, amb la gent de post-pocotrònica. No, post-pocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. Ah, i ens trobaràs a scannerfm.com. A scannerfm.com i a sardanyolaradio.com. I cada els... vegada parlem menys de música i no diu no vamos por las por los cerros de Úbeda, nen. Bueno, ja per això ho he posat, perquè que la gent que ens escolta sí, sí. Els hi quedi clar quina és la naturalesa del post-pocotrònic, sí. Que és part de la xerrada sobre música i ja està. I ja està. I passa una bona estona aquí tots junts. Doncs ja sem ja al tema dels festivals, perquè ja m'he cansat del FIP. Ja m'he cansat, des que m'has dit això m'he calentat. I'm tired about FIP, you know? I'm fucking tired about FIP. I diré que una tonteria que és que... Tampoco... no va de, bueno, no la diré. No va saltar, o sea, no. Que bien, que la gente dudo que se entere incluso de la tonteria. No, diré. Está en el nivel. No la diré. Que está en el nivel. Simplement comentaré que l'agenda d'aquesta setmana, que no em comentaré de l'agenda d'aquesta setmana, perquè entre festival i festival, doncs, un està... uno se empieza ahí a... se calienta, claro. Que és el que m'ha passat a mi. I no he comentat que aquest cap de setmana, el divendres precisament... Perdó, se m'ha escapat. Hòstia, no he pogut evitar. No que me queda por ver ya, por favor, este programa no puede ser. Hòstia, ha sigut horrorós. Madre això. Madre mía. És que no me'l podia aguantar. M'ha vingut i dit, fes-ho, que tio. Que si viene, que, o sea, las cosas... Hay que echar, o sea, cuando vienen hay que soltar. Hostia, me he posat per pellito, tío. Que de verdad. Quina vergonya. Bueno, això, que cada setmana a l'Apolo, jo no sé si a l'Apolo o a la sala 2, està el senyor Matt Elliott, aquest home que era Third Eye Foundation, i estarà amb Many Fingers. És a la 2 o a l'Apolo, tu què sabes? Jo crec que és a la 2. Doncs deu ser a la sala 2. Però bé. Però bueno, que estarà allà. Jo sé lo justo, també, no t'ho creus tu. Crec que és a la 2, però vamos. Bueno, una bona excusa per escoltar-lo, per anar a veure'l. De totes maneres, també estarà a Primavera, que és el que tu explicaves abans. Exacte. Que tots els artistes que estan contractats per a Primavera, dos mesos abans actuen a l'Apolo o a la sala 2. Uh-huh. Sigui com sigui, és una bona excusa per escoltar-lo i una bona excusa per anar a veure'l. El Matt Elliott no està mal. Què va? No està mal, Matt Elliott. Escoltem... Ballau, amigos y amigos. Escoltem Trying to Explain, que és del penúltim disc, només Drinking di, Songs. Només dir, perdona, Anton, sí. Que tenim trucada del Super Tacañón. El Super Tacañón? Ja puedes ir. Ah, bueno, venga. Doncs ara el trucarem. Escoltem a Matt Elliott i Trying to Explain. Des d'aquesta tranquil·litat que ens transmet el senyor Matt Elliott, des del seu tema Trying to Explain... ¿Qué vas a decir? Que yo no transmito tranquilidad. Esperaba que me rescataras, porque no sabía lo que iba a decir, en realidad. Porque me daba mal rollo este tema, qué miedo, tío. Pensaba que era del rollo de la tranquilidad que lleva este tío. Al tocapelotas no, no, no. Del Cristian. Al tocapelotas del Cristian. Pues sí, efectivamente. Sí, Cristian, has trucat, suposo que vols fer algun comentari sobre el programa, no? No, no, he llamado básicamente por dos cosas. Ah, bueno, vale. Una, porque he llamado escandalizado cuando te has, cuando expulsas tus gases. Lo sabía, lo sabía que trucaría per això. Qué finolis, qué finolis. No, no, no. Eres un no, poco finolis, tío. No, no, yo lo he hecho también, lo he hecho también. ¿Ah, sí? ¿Qué voy a decir? Ah, me quedo tranquilo, me quedo no, tranquilo. Si sí. Sí, el gurú super tacañón se tira eruptos en clase yo también. ¿Qué me está contando? Porque viene a presentar el Failing Songs y tú pones una canción del Drinking Song. ¿Sabes qué pasa? Que es que no lo he encontrado, ¿sabes? Ah, ya sabía yo. Madre mía. Y aunque así fuera, ¿no le puede gustar más esta? A ver. No, la verdad es que me encantaría. Lo que pasa es que he opiado decir que estaba presentando disco... para que no quedara como que no lo he encontrado, ¿sabes? Pero ya tenía que llamar... el cabrón del Cristian para sacar todos los trapos sucios. No, pero explícanos esto de Materio. ¿Te está presentando disco? Está presentando disco, el Failing Songs, Acuarela 2006. Y bueno, es un... La diferencia que tiene con los otros, al The Mess We Made y el Failing Songs, es que viene con banda. Ajá. Y además viene con banda del rollo balcánico. Es que el último disco suena balcánico total. Olé. O sea, viene acordeones, hay trompetillas, balcánico, sí, total. Hola, muy bien, muy bien. Muy bien, oye, pues ya intentaremos para dentro de dos semanas traer el nuevo disco de Materiot. Porque este señor se reinventa, ¿no? A sí mismo. Es como la Madonna, un poco. Y si eso vamos al concierto también. ¿Apuestos? Antes estaba en Cirey Foundation y dijo, pues ahora voy a tocar la guitarrita. Empezó a meter loops y loops y loops de guitarra y ahora pues nada, ha cambiado por meter loops y loops de guitarra para hacer canciones pues aproximadamente más normales. Olé. Pero eso sí, con el dolor como protagonista siempre. Oh. Un tío oscuro. Doloroso, sí, oscuro y doloroso. Amigo de nuestro amigo Alberto, ¿no? Me da un mal rollo este tío, ¿eh? Eso es su tema. Alberto tiene muchos culo y mierda. Tiene muchos culo y mierda. El señor... Tiene muchos, pero como los vuestros a veces, ¿eh? como los nuestros, siempre son como los nuestros. Nosotros son de verdad, culo y mierda. De verdad, reales. Y mira, ya que nunca, no hemos hablado del tema, pero últimamente estamos trabajando mucho en ello ahí en Herpicus. Estamos trabajando en ello. ¿Estáis trabajando en ello? En octubre tenemos un festival, uno más. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Y bueno, podemos confirmar a quién? A Matt Elliott. Ole. Y a Dirk Hunter. Pero digo yo, de aquí al octubre, toca habrá pasado ya. Mejor este hombre, ya estoy cerrando ya cosas. Pero bueno, te digo yo una cosa: Dirk Hunter va a petar. ¿Dirk Hunter? Antes de octubre. ¿Hunter de octubre? Una... Dear Hunter, Hunter de octubre. Dear Hunter de octubre. Dear Hunter de comer. Dear Hunter de... ¿Qué dices, mí? Nada, no os hagas caso. Oye, mira, ahora voy a poner a los Residents, que han sacado un disco. ¿Qué me puedes contar tú de Residents? ¿Sabes venga, algo? Venga, listo, listo. Pues nada, lo que te puedo contar de los Residents es que poco más tienen que el Cauliga y que los directos de Resident son así como una especie de performance teatral musical que no entienden nada. Que no entienden nada. Pero bueno, estos tíos llevan en la brecha por lo menos, no sé, 30 ¿qué? Años. 30, ¿qué? 35 años. Sí. No. Sí, haciendo poquete. Haciendo poca cosa, ¿no? Bueno, han hecho lo que han podido, ¿sabéis? Bueno, la historia de este último disco es muy graciosa, lo sabéis. O sea, es un tío forraísimo de pasta, me parece que es ucraniano, lituano o búlgaro, no sé, rollo Europa del Este. Balcánico, pero sí, de balcánico, de sus trompetas y tal. Vendiendo trompetas te puedes ganar mucho dinero también. Que se ve que, bueno, les envió un mail del rollo, os pongo un estudio, venís a grabar a mi casa, en mi castillo de no sé dónde, esto es verdad, ¿eh? Y han grabado este último disco y dijeron, coño, pues ya que me da tanta pasta, me pone el estudio y unas vacaciones, no sé cuánto tiempo se pasaron, pero el que les daba la gana. O sea, el tío flipado simplemente con conocer a The Residents y tenerlos por allí. Y dijo, pues grabarme un disco. Dijo, venid, grabáis un disco y con la excusa, pues pim pam, ¿sabes? Pim pam, pim pam. Se sacaron una pasta gansa y han sacado un disco también. Un disco que es diu Tweetless y en el que contan amb la col·laboració de la Film Orchestra of Bucharest. Bucarest, pues ya está, ahí lo tienes. Ahí Bucarest. Tienes, ¿no? O sea, todo este rollo pagado por el Notas. Eso que el tío dijo, estaba en residencia, oye, y si contamos con una filarmónica, así con la boca pequeña, así, oye, señor rico búlgaro, y si tal, hombre, y dos. ¿Cuántas queréis? ¿Cuántas filarmónicas hay aquí en Bucarest? Una, mierda, pues una, pero... Que sí, ahí tiene que ser dos, ¿sabes? Claro que sí, claro. Todo que sí. Pagado por el tío. Es rico, pero tiene cultura de bar. Hombre, y tanto. Y eso es importante. O sea, el tío es colega y dijo, invito yo. Que tú vas ahí, que tú vayas allá, que tú no te vas aquí sin comer bien, ¿sabes? Cómete este plato de huevos revueltos y así. Bueno, doncs escoltarem els de Residents i senyor Cristian, ja saps que pots entrar quan et vingui de gust. Después, si después se me pone los pelos de carp por algo que decir. Ya. Vale. De acuerdo. O algo que hacemos o se escucha o lo que sea. Algo, tú mismo. Sí, lo que sea. Contamos con ello. Fuera lo que fuese. Fintas Press, Cristian. Venga. Apa. Pocotronic. I ara, sí, escoltarem... Bucarest, Rumanía. Solo decir esto. Bucarest, Rumanía. Budapest, Bulgaria. The Residents. Sometimes. Un rotllo molt marciano. Sweet. Sometimes nothing works. Sometimes I even understand conspiracy theories, as idiotic as they are, because sometimes it feels like life is working against you and it's being so successful that somebody has to be responsible. Sometimes it feels like there's a whole gang of them working against you, the fuckers. They're too goddamn chicken to take you on one at a time, so they hide away in their little rooms and they plot and scheme and work like hell to bring you down. Stupid, isn't it? As if anybody cared enough about anybody else to waste their time formulating mindless conspiracies. Life is not that complicated, but it sure as shit doesn't work sometimes. And that is why God made alcohol, especially bourbon. Where the babies come from? Motherfucker. El niño es negro y no es mío. ¿Eh? Y no es mío. ¿Eh? A ver qué pasa aquí. El único negro que tengo son los cojones. Que me tiene, vamos, me tiene contento. Bueno, sí, consigue... Una sopa fría cada día, Dios. Me caliento. Doncs bé, com heu pogut reconèixer, aquesta era la cunya que tenim sempre preparada per la nostra secció electrònica quan presentem, doncs, allò... Música electrònica, efectivament. És el que vendria siendo. És que us pensàveu que presentàvem aquí polca, no? No. Música electrònica. Si és la cunya, la secció electrònica. Si doncs electrònica, música electrònica. Electrònica. Vamos a ver. Sí, doncs presentarem... Perquè avui tenim dues cosetes. Una l'escoltarem abans de les 6, del senyal horari, i l'altra l'escoltarem directament després dels senyals horaris de les 6, de les notícies de les 6, i de les notícies de les 6 fetes amb tant rigor com amb la CNN, per cert. Mínimo. Mínimo, eh? Mínimo. Les notícies de Cerdanyola fetes amb molt de rigor. Mínimo. I per cert, que sempre mai m'han recordat dir-ho, després de la Postpocotrònic fan el temps de notícies, que és com la CNN, però és com una espècie de, com ho diríem, això, una delegació de la CNN a Cerdanyola. A Cerdanyola, no? Sí. Bueno, que ho sapigueu, eh? Ahí queda. Ahí queda. Bueno, una qüestió, que estàvem en la secció electrònica on presentem música electrònica, aquí el Postpocotrònic, i avui presentarem una cosa que és bastant, bueno... És una cosa bastant coneguda. La veritat és que és muy facilón. O sea, és com el mainstream independiente. Que te l'has currat poco, no? Que me lo currat poco, vaja. No, poques paraules. Poques entonces... paraules, sí. Que me lo currat poc. No, la veritat és que ho havia de posar perquè m'agrada, però haig de reconèixer que és una mica... És comercialón, però m'agrada, eh? Com els claxons. M'agrada aquell tema que he posat. Doncs això claro, mateix. Cada un en su casa... Què és? De què estic parlant? Estic parlant de la Tracy Thorn, la mita femenina de Everything But The Girl, que ha tret un disc que es diu Out of the Woods, i en el qual doncs, trobem cançons que estan molt bé, com aquesta que escoltarem, que es diu It's All True. Què et sembla, David? Molt bé, molt bé. Ah, t'ho ha dit tu. Vale. Vale. Hola, Tracy, què passa? Thorn. Just this once, let me tell you, you're the sweetest. no et conformis amb qualsevol música. Post-Pocotrònic. Són les 6. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Avanç informatiu. Hola, què tal? Bon dia. Avancem alguns dels continguts informatius del nostre temps de notícies d'avui dijous, en darrer dijous del mes d'abril, per tant, del mes de març, per tant, és dijous de ple a l'Ajuntament, a partir de les 7 de la tarda, un ple de l'Ajuntament que debatrà avui la delimitació per districtes de la ciutat de Cerdanyola. La sessió plenària de març inclou també el debat sobre el Pla Integral de Ciutadania, diversos projectes urbanístics o un nou conveni per al Col·legi del Sector Adam i Eva, entre d'altres qüestions. Dins d'aquest ple, el Partit Popular presentarà una bateria de preguntes, entre els que destaca una en relació la superfície dels abocadors de la plana del Castell i una altra en contra de l'actuació a espais municipals de l'actor Pepe Rubianes. Hi haurà també altres notícies al marge del ple. Representants de les candidatures de Partit dels Socialistes, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Participació Activa i Social debaten la situació del medi ambient a Cerdanyola en un acte organitzat per Cerdanyola Via Verda. El projecte de la plana del Castell i els abocadors protagonitzen el debat entre Antonio Cárdenas, Rafael Bellido, Consol Pla, Concep Miró i José Luis Costa. I també parlarem de la segona sessió del programa Cafè amb Lletres, promogut pel Servei de Cultura de l'Ajuntament amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes i que s'ha dedicat a la presentació de les webs realitzades per l'historiador de Cerdanyola, Miquel Sánchez, dedicades a dos personatges de la ciutat, un d'imaginat, el cap Ibar Martique, i l'altre d'històric, Berenguer de Saltells. Sometimes it's better to not be that strange. cool. Cool. Cool. Cool. Cool. Ja tornem a ser, són les 6 i 6 minuts i ja estem un altre cop aquí al Postpocatrònic, a Cerdanyola Ràdio, al 105.3 de l'FM o a cerdanyolaradio.com. Ahí està. Ahí està, ahí està. Ara escoltàvem, per a tots aquells que us ho preguntàveu, estàvem escoltant Adamero, que és l'última, una de les joyites que de tant en quant treuen a Bepitch, que no estan malament, unes joyites d'aquestes de l'electrònica que no estan gens malament, a part de fotre... Caprichitos, Bepitch. Caprichitos, delicados, de delicadezas, Bepitch. Cositas. Cositas maques. I aquesta senyora que cantava i que s'amaga sota aquest projecte que es diu Damero, es diu, és una senyora teutona, evidentment, alemanya, d'on va ser, con buena... que diu Marit Posch, Marit Posch, Marit de marido, i Posch de... Posch, Posch sí. Posch sí. Posch sí. Si això és perquè us han recordat el nom. Son trucos, sí, mnemotécnicos, trucos mnemotécnicos. Marido y posh. Y si tú vas al AFNAC y dices, hombre, el marido posh, sí, este, el posh, sí. El posh. Marido posh, sí, que ha sacado un disco ahora. Marit Posh. Lo tiene fácil. Doncs aquesta és la dona que està darrere de Damero. Damero ha tret un disc que es diu Happy in Grey, que l'ha editat Bepitch, com dèiem, el segell de la senyorita Ellen Alien, bueno, de la senyorita Ellen Alien, o que capitaneja la senyorita Ellen Alien. I dins d'aquest disc doncs, ha comptat amb les col·laboracions d'artistes com Aparat, AGF o Xander TV. Mira tu. Fíjate tu. I fins aquí la secció electrònica. I ara... Solita que estava ella. Solita que estava. I fins aquí hem arribat a la secció electrònica. I ara anem amb un culimerda, no? O no. Sí, venga. Ah, venga, sí, vamos. Bah. Vamos. Vamos. Venga. ¡Culimerda! Una bonita historia de amor y amistad. Lola y Lola, Lola, Lola. Pues sí, esta es una bonica historia de amor y amistad que siempre envolta los culo y mierdas de aquest programa. Que envolta el postpocotrónic, el amor. En general. El amor está en el aire. La amistad y todo. Everywhere I look around. I look around, eh? I look around, look around. I look around. I look around, tu putrón, tu putrón, tu putrón. Corazón de caballo. Bueno, digues, explica'ns aquest bueno, culo i mierda. Bueno, anava a dir que aquesta era una història d'amor i amistat, però una miqueta agradolça, perquè aquests serien... Bueno, són col·legues, però... ¿Sabes el rollo este de... los exnovios de colegas, de tías, de tíos, o lo que sea? Sí, sí. ¿Sabes? Así que gente que entra en tu vida por un momento así muy intenso, que lo ves siempre, ¿sabes? Allò, aquest tio o aquesta tia surt amb aquest pavo tres mesos, no? I tres mesos allà t'autògrafs, pam, pam, i què passa, no sé què, vamos a tomar una birra, unas cañas, tu sí que eres colega, anda, que tu... ¿Sabes, no? Sí, i sí, després sí. Trenquen i la cosa marxa i queda així, no? I queden com unos flecos ahí i ja està. Mm. Per què dic això? Perquè aquest grup és, doncs això, està fet de base d'aquestes gent, són un parell o tres d'ex. D'ex d'amigues. Ex de col·legos, ex de col·legues. No, si ja te digo yo, la verborrea hoy no seria lo bueno. No, però tu intenta. Sí, de col·legues. Jo estic comprensiu, ¿vale? Perquè tu m'has comprendido a mi. Vale. Doncs això, el Foreman és un grup britànic anomenat The Workhouse, que treuran el segon disc, que es dirà Flyover. Quan, us preguntareu? Doncs aquesta és la qüestió, que no ho sabem quan. No sabem quan, igual, ni per què. I fins i tot igual no el treuen. I fins i tot igual no el treuen. És això, hem perdut el contacte, tenim coses allò que encara ens uneixen, però allò, tu, saps esto que te ves en un concierto, hòstia, tu no salies com Marta, hòstia, nen, saps? Esto ha quedat. Ha quedat això, no? Ha quedat això, i ara, quan no sale el disco? Sí, però espera, no espera, diré una cosa. El proper concert que us trobeu ja ni saludarà, em sembla. Ah, seguro. Perquè sí, li portarà mal records, este és l'amigo de la Marta. Potser jo també ho faci, saps d'allò de dir, buah, si l'altre dia, madre mía, si vaya compromiso, saps? Vaya compromiso. Rollo d'aquests de col·legues i tal, que sí, durant una època, però compromiso. La qüestió, que ho poso perquè tot i això, doncs està molt bé i ja us ho dic, presentaran el seu... Lo corten, no quita lo valiente. Ahí está, yo ahí estoy, ¿sabes? A mí me han enviado, ¿sabes? Así de tranqui, que yo creo que me ha llegado un poquito, pues porque bueno, no me han borrado de la lista alguna cosa, he dicho, venga, enviamos aquí a... Total, m'ha arribat aquest àlbum de Workhouse, que es diu Flyover, i és la segona entrega del seu primer, o sigui, el seu primer disc es deia The End of the Pyre, publicat a Beer no sé què, no sé si perquè no ho tengo, Beer Os, me parece que és un segell britànic, i sonen molt a, jo que sé, què dir-te, a Dirty Column, a Chameleons, Kitchens of Distinction, Cocteau Twins, i tenen unes guitarras molt maques, i escoltarem un tema que es diu Boxing Day, The Workhouse. És el, I, cul, oye, el culo i mierda d'avui. Da igual, que se me quere llamar, hacemos una birra, lo que sea, que no pasa nada. Que no pasa nada, Workhouse. Workhouse, ¿eh? We'll be right back. A Postpocotronic estem fets uns bons pollastres. Calimero, Calimero, simpaticissimo pulcino sorridente. Calimero, Calimero, vaya cuña més guapa que tenemos. Què, doncs, un culo de mierda, que era de Warhouse, i ara tenim un culo de mierda molt especial, no, David? Molt especial, especialíssim. Molt especial, perquè és un culo de mierda d'un segell sencer. Total. Tot els segells són amics nostres. Todo, todo ello. O sea, todo el sello, el que envías cartas, es todo eso en nuestro. O sea, son colegas a, vamos, todo. A muerte. Ahí, venga, y... Ah. Handenare. I tenim un cul i mierda total en el sentit d'això, que presentem nou segell barceloní, que és Afterpunk, Afterpunk Records, que es dedicaran doncs, a la música electrònica de tots els guisos, però sobretot pues, de baile, i sobretot pel CD que tenim aquí, que a més presentem doncs, la primera col·lecció d'aquest segell, que és a Primaris, és a electro, electro puro y duro, electro como el que nos gusta, del que ens agrada. Y electro pa la peña y hasta la muerte. Ya, pinch, pum, pum, pum, ¿sabes? Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Del que ens agrada. Per cert, David, per la teva informació, sí. Diré que els temes 7 i 8 d'aquest CD sí. Duren més de 8 minuts. Joder. Pues posaremos un número. Vale. Está, te estoy diciendo, ¿has visto qué fácil? Esto... Es que en el de vida, a ver si podemos poner dos. Y decir, hombre, uno para como presentación del disco, del sello, y otro porque es un... Adventure la última michora, sí. Te digo, no sería plan. Ya te digo, salida, David Samaniego. Qué suerte tienes de haberme conocido, David Díaz. Vaya tela. Pues bueno... ¿Cómo has dicho el sello aquest? Afterpunk Records. Afterpunk. De Barcelona. I, bueno, fan cosetes, doncs, bueno, dic que hi ha darrere el senyor Tom Pux, Tom Pux. I, bueno, dic que presentarem, farem el cul i mierda total, perquè no només presentem aquest segell, que és nou, tenim les tres primeres referències en un CD, que perquè me lo tengo yo, perquè són col·legues d'aquí, però sinó que a més de presentar el segell, presentem la tercera referència que encara no ha sortit al mercat. Toma ya. Que és Cybersonic i el EP mini, perquè són dos temes només, és Electro Ice. I posarem doncs el tema homónimo que sí. Vale, el set. Electro Ice. Estamos conjuntados. El set, sí, Electro Ice, Electro, sí, ps, pum, pum, ps, pum, pum. Del bueno. Del bueno. We'll be right back. Afterpunk, no? Em dius que es diu? Afterpunk, sí, sí, Afterpunk Records. Vinga. No, no està malament, no està malament, no està malament. Això té... Tiene su groove, su feeling, su hold, su... Tiene ahí su fiesta, ¿sabes? Su fiesta, tiene su fiesta. Tiene ahí sus subidones, sí, sus cosas, sus cosas delicadas. Que te pongas ahí... Oh. Com es diu el senyor que porta aquest segell? Doncs el Poig. És Tom Pux. Pux. Pux. Tom, Pux. Esto en el FNAC me lo pides. Tom, de todo. Toma puerro. Pux, no. No hay manera, ¿no? No hay manera de hacer no manera de pillarlo. Mnemotécnicas. No hay mnemotécnica posible. Pues sí, la primera col·lecció d'aquest segell de Barcelona, Afterpunk Records, que es diu Primaris i recull, entre d'altres, o recollirà, però aquest encara no ha sortit, aquestes tres referències ja, dels senyors, espérate que te lo digo, Sardais, la primera, amb Electro Feeling, Tom Pux, mira tu por dónde, amb una referència que es diu... Pagagos el café. Claro, bueno, aunque no se ha puesto la primera referència, ¿sabes? El tío se ha dejado puesto la segunda. Que es diu, és un EP que es diu Rambo, i aquest que escoltàvem ara, que escoltem ara, és Cybersonic, Electro Ice, i el tema Electro Ice. Qué sutileza, qué cambio. Cómo engarzas los temas, Antón. Sí, eres, pam, eres, pam. Eres un maestro. ¡Cuac, cu! Hostia. No, es que acababa mal, ¿eh? Sí, acababa todos muertos. Acababan todos muertos. El protagonista se... Sí. Se malo. Doncs sí, ja estem amics a la secció de coses friquis trobades a les xarxes relacionades amb el món de la música, que ens porta Internet, totes les setmanes... Internet, traigo madre de Dios. David. Hostia, David Díaz. Samariego, qué grande, qué bueno que viniste. Qué bueno. Qué bien lo pasamos, música Samariego. Con fatatas. Música con fatatas. Dale ahí. Pues sí, això, continuando el soliloquio este a lo Andrés Montes, voy a empezar diciendo, pues estaba yo otro día comiéndome un bistec delante del ordenador. No, bueno. Ens posem tots els seriosos que puguem. No. O que puguérem. Tot lo poc seriosos que podem. Exacte. Aquesta seria la filosofia. Pues eso, traigo una sección... Pff, madre mía, una sección que llevo. Me lo llevo todo. ¿Qué quieres, niña? ¿Qué quieres? ¿Cuarto y mitad? ¿Cuarto y mitad? Gordo fino. Lo traigo gordo fino. Lo traigo gordo. ¡Gordo! ¿Melón o sandía? ¿Pera limonera o naranja Washingtona? ¿Eh? La qüestió, de què es parlaré avui? Pues segurament de coses que ja coneixeu, amb d'altres que no coneixeu encara, o que sí, si sou molt listos i molt aplicats en internet i teniu cara de pantalla com jo. Què són aquestes coses? Doncs revolucions vàries que han sortit en el món de la indústria musical, suposo que afectarà dintre de poc, però sobretot a la música a internet. De tots és conocido MySpace, que va ser la gran primera revolució per aquestes coses, però ja estan sortint competidors bastant seriosos i amb plantejaments molt interessants. Un seria un també molt conegut, Last.fm, uh-huh. Que la pàgina web és www.lastfm.es en la versió espanyola, que és un programa que aporta una gran cosa a la música, a la manera de reproduir música i relacionar-ho amb internet, que és l'scrolling. Que direu, què mierda és l'scrolling? Què és l'scrolling, David? Què és l'scrolling? Muy bien, me gusta más esa pregunta, senyor Antón. L'scrolling és que aquest programeta, re, és una aplicació molt petitona, detecta la música que estàs escoltant als teus reproductors del teu ordinador, uh-huh. t'obre una finestreta que diu el segell, o sigui, el grup que és, la cançó que és, una bio del grup, una història d'aquestes, i a més, a partir d'aquí et crees un perfil d'usuari de quantes vegades has escoltat aquest grup, quant d'això, i després hi ha una ràdio, hi ha una opció que és una ràdio que amb els teus gustos, amb el que el programa ha detectat de que el tu escoltes normalment, et posa coses semblants. Uh-huh. És Ràdio a la Carta. Ràdio a la Carta. Demana tot una interactivitat, o sigui, és gratuït, però et demana, per exemple, doncs, participar-hi activament. Doncs, per exemple, si poses un grup que no és conegut o que no surt al programa, fer-t'ho el tag, fer-t'ho la bio, per exemple, cosetes d'aquestes. És molt interactiu. De fet, tots són bastant així interactius. Seria este rollito. Després, això em sembla que és Yankee, però no estic segur. El que sí que sí segur és el següent, el que sí que sé segur és el següent, que és Pandora Project, és www.pandora.com. Això és un projecte australià i el format seria molt semblant al SFM. L'única diferència és que no t'has de baixar cap programa, sinó que és a la mateixa pàgina web. Tu tenen allà el disseny de la pàgina web està estructurat perquè tu posis un nom d'un grup o d'una cançó, te'l busca a la seva biblioteca i si ho troba el comença a punxar coses doncs, semblant a això. Per exemple, poses, jo què sé, Autecre, per dir algo, vale? Sí. Poses Autecre. El primer tema posarà algú d'Autecre, després te l'intercala amb un altre i pots votar si t'agrada, si no t'agrada, si vols tornar-ho a provar, o sigui, si vols tornar-ho a escoltar. Pots fer, a més, després una ràdio d'aquell tema que estàs descobrint o d'aquell grup que estàs descobrint. Pots mirar les bios, pots fer... Tot molt interactiu, ja us ho dic, és una cosa això molt així. I després, la gran, ja semblant això, però ja l'últim gran passo és Jamendo. No és broma, se llama así, Jamendo. En el mundo hispanohablando, Jamendo, la verdad es que Jamelgo, no sé, es muy gracioso. A mí me parece gracioso, quizá a mí solo. Yo sí, sé. Sí, Jamendo. Jamendo. www.jamendo.com. Que això què és? Doncs també té ràdio, també és molt interactiu, d'allò segons el teu perfil, les teves preferències, però de què? Què escutxes? Escoltes música penjada prèviament a Jamendo. O sigui, és una comunicació directa entre artista i oient. Pots baixar-te els discos, n'hi ha tropocientos mil, de tropocientos mil estilos. Pel que jo he vist, sembla més que hi ha més francesos, més anglesos, sobretot francesos, però que és bastant, o sigui, ja tenen una biblioteca bastant important, bastant important. O sigui, el rotllo és que tu fas la distribució, tu penges això al Jamendo. Exacte. I fas la distribució a través d'aquest programa, del teu disc. O sigui, tu fas un disc, sí, i el vols que arribi molta gent, i el que fas és portar-lo al Jamendo i el vas enviant, no? Exacte. I el home de la pàgina és, doncs, diu... Discos del mes, les últimes incorporacions al sello, al projecte aquest, perquè no li donen ni segell. Després tens, si entres com a usuari, si fas un profile, doncs després et guarda les teves referències, el que t'has baixat, el que has escoltat del propi Jamendo, i et fa, suposo, una selecció de diferents coses semblant dintre d'aquests artistes que ja pengen coses a Jamendo. Molt hi ha moltes coses, molt interessants. I perquè veieu, perquè clar, la resta són ràdios, perquè veieu que és això de Jamendo, us he portat dos referències, per dir-ho d'alguna manera. Un és Bumping Box, que escucharemos antes esto, porque es más relajado y venimos de un tema muy cañero, y el otro ya verás lo que es. Bumping Box. Que es una banda d'Atenas. Ajá, fíjate tú. Fíjate tú, que cómo se ata todo, ¿has visto? Qué pequeño es el mundo. Pues sí, Bumping Box, una banda d'Atenas que fan un rollo así folky... molt tranquil, amb toquets així mig medievals, una veu molt maca de la noia que canta, ja veureu. El tema es diu The Time of Blues, Bumping Box. Was dressed in blue moons and cocaine. We held our moments in blue dreams of love and rain. God was an Irishman in blue, weaving in blue my songs for you. The time of blues will never kiss our hearts again. God was an Irishman in blue, weaving in blue my songs kiss our hearts again. The time of blue squandered in streets of black and white, whistling its dirty words and whims across the night. God was a hooker and a man pale in our cigarette, and one the time of blues is gone and vanished out of sight. God was a hooker and a man pale in our cigarette, and one the time of blues is gone and vanished out of sight. Was dipped in silence and remorse. Black beauties trolled their skirts, where torn the breath was hoarse. God was a dagger and a nail, black cough, emotional blackmail. But guys are dead again, now life will take its course. God was a dagger and a nail, black cough, emotional blackmail. But guys are dead again, now life will take its course. Bumping Box, de Temos de Blues, el David ens està explicant què és això del Jamendo. Sembla un projecte bastant interessant, però abans doncs... que continuïs, voldria explicar que Bumping Box m'ha fet veure que els grecs tenen un nivell semblant d'anglès al dels espanyols. és el que volia dir. Lo cual es cierto. Lo cual es cierto. La pronunciació, sí. Sí. Només corregir, és que m'he equivocat, és Bump in a Box. O sigui, ah, Bump in a Box. És veritat, sí, sí, ho tenia vampiro, aquí. Vampiro en una caja. El disc es diu Salutatio Bonorum, no sé com serà el llatí dels grecs, però el nostre Salutatio Bonorum, i res, això. Doncs David, ens continues explicant què és això, sí, del Jamendo o el post-pocotrònic i la gent post-pocotrònica. I tant, o sigui, només dir, per exemple, que utilitzen tecnologia de descàrrega peer-to-peer, o sigui, no està en un servidor, en un servidor pròpiament dit, sinó que descarregues el disc, tots els discos que hi ha a Jamendo, per una direcció de, o de Emule o de BitTorrent. Ah. Has de tenir el programa BitTorrent i Emule, però això tot... Quien más, quien menos, sí. Todo, sí. Que saben, ¿no? Y qui digui que no... És que és això, vamos. És que és un mentider. És que és un mentider. I ara, doncs, per canviar una miqueta de to, perquè veieu que es toca bastant pal, o sigui, bastants pals en aquest... Bastant pal. Bastant pal, tio. Sí. Ha sonat a... El que vam escoltar ara, oh. Buah. Doncs, bueno, ara escoltarem a un home que es diu Jaim, o projecte, o grup, perquè no ho sé, i un disc que es diu Welcome to my World. Que hi, havia, té... hi havia un al Operación Triunfo que es deia Jaim, Jaim Tomàs. No jodes. No, que és broma. De veritat que hi havia un que es deia, em sembla que Nahí, o alguna cosa així. No? M'ha sonat... Nahí, Tomàs, sí. M'ha sonat i tinc... d'aquí, de Barcelona. Sí, sí. Bueno, vaya tela. Bueno. Pues bueno, aquest home sona... És una cosa mejorando així. Lo presente. Sí, bueno, sí, claro, siempre. Pues a ver, això és... Atención, porque son rollos world music, electro y rock. A esto suenan, es un disco de 9-10 talls y tiene un poquito de todo esto. Y es, bueno, des de França a arrels africanes, però no se está de electro y de rock. Y no voy a decir cómo, bueno, voy a decir cómo se llama este tema que vamos a poner, es ¿puede ser Kamix 2000? Kamix 2000. Y no voy a decir es nada que, más. Es que tengo una bola, tengo una bola. Está conectado, te veo cristal. Rápido, te veo muy rápido. No hablas mucho, pero rápido. Bien. Rápido, bien. Kamix 2000, Jaim, de Jamendo, i el disc es diu Welcome to my World. No us digo nada más porque ya veureu què és això. Pues benvinguts al món de Jaim i benvinguts al món de post-pocotrònic. Ah, però si això és el cotxe fantàstico. Ah, que sí. We'll be right back. escoltàvem a Jaim Tomàs, Camics, Tomàs. Camics 2000. Això ho hem trobat a Jamendo, www.jamendo.com. Exactament. Que és una nova manera de que els artistes facin arribar als als oyentes o a la gente que quiere escuchar música, la seva música. Exactament. Molt bé. Esas coses. Molt bé, David. I els oients una manera diferent d'escoltar música i de d'accedir-hi també a la música. I de conèixer grups, que és bastant important. Grups, perquè abans precisament estàvem comentant això. Que sempre són els mismos. Que sempre són els mismos. Que mires el cartell del FIP, el de, i el del Summer Case, i el de Primavera, i com a mínim trobaràs en cada una 15 que coincideixen. Jo crec que... 15 artistes que coincideixen en un ventall de 2-3 anys han tocat tots els grups que hi ha en aquests tres festivals en els un o en l'altre. Exacte. En 3 anys. En 3 anys, sí, sí. Segur. Sí, és veritat. Doncs continuem. Això, Jamendos, Les FM, Pandora... Cosetes d'aquestes i també què ens aporta també la red. Pues tenemos cosas como Hazard Records, que això és a Barcelona, uh-huh. I l'estil és el mateix. L'estil és passar de la SGAE. Com és això? Creative Commons. Els Creative Commons, mai no me'n recordaré, tio. Tot porto dos mesos, no sé quant de temps ja, tio, i encara me'n recordo Creative Commons i Copyleft i coses d'aquestes. Què fan? Un segell, Net Label, de Barcelona, que publica coses doncs, difícils de trobar, coses molt experimentals, ja veureu, uh-huh. I a més és bastant arty, és tan arty que m'he descarregat, doncs, tenen a més de MP3, tenen articles, i el primer, evidentment, és el manifesto del... Compra. Si sube, compra. Si baja, vende. Ahí está, fácil. Fácil. Manifest de Hazard Record, que entre d'altres coses diu doncs, això que la propietat intel·lectual és un robatori i que a més, ja ho deia Proudhon, citant a Proudhon, que ja veig per on demà un poquito, i que a més és un abús, una vergonya i una censura. Punto 2. Espera un segon, que agafarem el telèfon. Venga, cógelo. Hola? No hi és. Doncs ha anat al ple. Vinga, adéu a tu. Adéu. Cago en Déu. Doncs sí, a tenir les trucades en directe. Sí, què farem? Demanant pel Xavi. Ho hem sentit o no? Ho hem pogut sentir, sí, la trucada? Sí, sí, jo almenys ho sentit. M'hagués agradat punxar-lo. Mira, sense saber... Hola, ni traient per la ràdio. Ni fesic, ni polles, venga. Però mira, al final, doncs això. Una trucada en directe. Doncs coses... De les poques trucades en directe sí, que tenim. Sí, sí. I la m'ho passa, què coño? Per disfrutar-la. Per disfrutar-la. Hem fet una parada, hem dit, espera, hi ha una trucada. Espérate. Parar les màquines, les rotatives. Digues, doncs això, sí. Estava repassant una miqueta el manifest de Hazard Records, pàgina web www.hazard, com biohazard, Hazard Records, tot junt, .org, on podeu trobar tot el catàleg, a més d'articles, com el que estava mirant del manifesto, doncs això, cagant-se en l'SGAE, el per què el Copyleft i Creative Commons... En el Ramoncín... Ai, exactament. En la peluca de Miguel Ríos... Totalmente. L'Anna Belén i en Víctor Manuel... I en su lunar asqueroso... Miguel Ríos, que ràbia das. No sé per què t'he pronunciat, tio, m'entra com un... Sí, no sé, calfrets, tio, una cosa rara quan pronuncio el seu nom... I a més és curiós perquè a més de ser un Net Label volen recopilar, o sigui, volen recuperar l'esperit de dels segells dels 80 que funcionaven estrictament en cassets, que era demanar per encàrrec, o sigui, vas al catàleg i dius vull aquell, o sigui, no fan tirades de 1.000 exemplars o de 2.000 o de 5.000, sinó que tu els demanes a dedo, al catàleg, i t'ho graven en un CDR. Era el mateix esperit dels 80 de segells molt undergrounds i molt petitons que feien cassets, doncs igual, gravaven el casset amb el que la penya li demanava. Uh-huh. I, bueno, sonen, doncs posarem el tall, em sembla que t'he dit, el 7, no? Sí. Doncs és un projecte que es diu ZE i el disc es diu Electronics Anonymous. I és, doncs això, un soroll industrial molt tranquil, però molt inquietant i angoixant, i uns ruïdos i una experimentació. I tot això us ho podeu baixar gratis a? A www.hazardrecords.org. Doncs escoltem a C. C. ZE. ZE, Electronic Anonymous. El tema no té nom perquè és track. És un track. Untitled. Però espero que no sigui un track zero, com ens va fer el David Berlin. Allà va. Sí. Interesante. Espérate, a lo mejor tiene un repas, tiene una entrada. Ah, sí, tiene una entrada lenta. Bueno, ya verás tú. Es que tarda. Son lentos. Es experimental. Y te empieza 40 segundos después de que tú hayas dado al play. ¿Por qué? Porque es experimental, tío. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Espera, doncs disfrutem del silenci. I tant. Que ens proporciona aquest tema. Que incomoda, el silenci. Jodido, jodido. Incomoda, el silencio. És molt postmodern, això, aquest projecte, Però ja tanto, quieres decir. Esto está dándole eso ahí, le va dando. Sí, està avançant, això, I no sona res. Avanza't un poquillo, porque esto me parece a mí que no. Aviam, tirarem cap endavant. Ah, pues sí. Oita. Nos ha pillado el posmodernismo, gente. Pues Pocotrónico, nos ha podido el posmodernismo. Pero una mica de més endavant, aviam. Ara, comença. C. Digo. Dale, digo, ya está. C. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Tum, tum, tum, He volgut recordar en aquests moments aquesta entrada tan meravellosa que tenia el senyor Albert Menchón. Una salutació des d'aquí, Albert. I amb aquesta cançó que escoltàvem ara de C, que estava molt bé, per ser m'agradat, estem ja arribant al final. Ens queda una última canció. Una última canció d'aquest mateix segell, hazardrecords.org. I escoltarem Música Veneno, que és un projecte conjunt de molta gent, Super Elvis, que ja posarem algo, Obsolete Farmer, FMO, el trio, Minus One, David Rodríguez. Només una cosa a dir d'aquest segell, són tots artistes de Barcelona, tothom és de Barcelona. Ah, sí? Com es diu el segell? Música Veneno? No, Hazard Records, o sigui que ho estàvem posant. Vale, això és Hazard. Vale. És tot de Barcelona. D'acord. I escoltarem, doncs, a Música Veneno, aquest projecte, el seu disc Horror Love Story, que ja veureu per què lo de Love Story. I esto sí que és experimental, electrònic i tal. El tall d'abans era més tranqui, més així. Vale. I m'has dit, o sigui, aviam que jo m'aclari, eh? Sí. Primer hem parlat a la teva secció de Jamendo. Sí, no? De primer... l'ASTFM, de Pandora Project, de Jamendo, hem posat dos temites. Però dos temites que eren el de Jaim i el está. De Bump in a Box. Cierto. I després ens hem posat a parlar d'aquest segell de Hazard Records. Hem escoltat fa un moment Z. Ahí está. I ara escoltarem Música Veneno, no? Que és un projecte... De mucha gente. Bé, ja hem recapitulat. Ja està, no? I el disco se llama, de Música Veneno, Horror Love Story. Te lo puedes bajar gratuitamente desde Hazard. Ah, molt bé. Doncs, abans d'escoltar aquest últim disc de Música Veneno, aquesta última cançó que escoltarem, Horror Love Story, doncs ja toca despedir-nos, David. Sí, bona Setmana Santa. Bona Setmana Santa, nos atragantes con las monas. Con el huevo de Pascua. Con las monas, mono. Que los huevos son para comer. Sí. Que us sapigueu, per si de cas, perquè si algú... Sí, no, hay gente que hace... Que fa lo que vulgui, que faci lo que vulgui, vaja. Ven cosas esféricas y piensan ya siempre en lo mismo, ¿sabes? Sí, es lo que tiene ser un enfermo, com nosaltres, els postpocotrònicos. Sí. Ja sabeu, passeu unes bones vacances, disfruteu de la vida i ens tornem a veure d'aquí dos dijous. Exactamente. Pues eso, que vagi bé. Que vaya bonito. Marciano, que t'has buscat, David? Terrícolas, hemos venido en son de paz.